Sizin dergilerinizi falan takip ettim. Yani takip ettim derken böyle komple okuduğum falan yok ama yani böyle ara sıra göz gezdirme fırsatım oldu dergiyi elime geçirdiğim zaman falan. Şimdi orada çeşitli şeyler var. Mesela selefilikle alakalı olsun, ondan sonra tevhidle alakalı olsun, ibadet tevhidiyle alakalı olsun, İbn-i Teymiye ile olsun vesaire. Bir de şey hocam, bu isim sıfatlar falan vesaire. Şimdi ben mesela orayı okudum. Ancak böyle kabul etmediğim yerler var. Mesela bunlardan bir tanesi isim sıfatlarla alakalı. Şimdi ben şuna inanıyorum hocam. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat isim sıfatları tevil etmemiştir. Ve zahirini olduğu gibi almışlardır diye iman ettim. Ancak sizin ben bu derginizi falan görünce burada Evet. sizin işte böyle söyleyenlerin müşebbih olduğu, tabii bu sizin yazınız olarak tam aklıma gelmiyor. Derginin içinde bir kısım ama sizin de herhalde öyle düşündüğünüzü zannediyorum. Siz nerede oturuyorsunuz? Siz nerede oturuyorsunuz? Ben hocam Fatih'te oturuyorum. Fatih'te oturuyorsunuz. Evet. Bak o Fatih Camii'nin arkasında Reşadiye Oteli var. Evet. Siz eğer bana oraya gelirseniz bundan bir saat sonra orada olacağım büyük ihtimalle. Ha. Orada baş başa konuşuruz. Bizim tek bir kişilik bir odam var orada benim. Ha, anladım. Hocam şeyi soracağım. Kayıt. Yarın falan siz orada mısınız? Yani bugün benim için Ya, mümkün değil de. yani yarın buradayım da bu Iraklı kişiler var. Onlar mesela Irak Hareketi'nin şeylerinden yani Ha, anladım hocam, anladım. alimlerinden. Onlarla ben alakadar oluyorum. Ha, tamam. Hocam ben Onlara biraz yarın yardım. anladım. Yarın sizi herhangi bir saatte ararım. Müsait olursanız görüşürüz. Yoksa Oğlum şimdi yani aramayın manasında değil. Ben şunun için anladım. Ben dedim. Allah razı olsun hocam. Yani İnanın ben müsait olsaydım gelirdim. Ben de isterdim. yüz yüze olmanın daha faydalı olacağına inandığım için şöyle Evet. diyeyim size ben. Evet hocam. Sözünü kestim ama Estağfurullah, şöyle estağfurullah. diyeyim size. Şimdi sıfatlarla alakalı biz bu sayı değil, son sayı değil, bir evvelki sayıda çok uzun bir yazı yazdık. Evet. Şöyle 10. sayı mı oluyor hocam? sıfatları efendim 10. sayı mı oluyor? belki de selef sıfatları tevil etti mi? Evet. Selef tevil etti mi diye bir makalemiz var orada. Evet. Orada seleften Evet. mesela İmam Bukhari'den, Ahmed İbn Hanbel'den, ondan sonra daha önce sahabe-i kiramdan birçoklarından nakiller yaptık. İbn-i Evet. Cerir'den şimdi nakiller yaptık. Şimdi eğer beni dikkatlice okuduysanız ben Maturidi'nin Evet. selefler sıfatlar mevzuundaki cumhurunun görüşü selefin görüşüdür. Evet. Yalnız problem şurada. Problem şurada. Yani mesela bana sorarsanız ben Maturidiye mezhebindenim ve dolayısıyla sıfatlar mevzuunda o görüşü benimsiyorum ben. Evet. Tamam mı? Evet. Ben onu açıkça yazdım orada. Tamam. Ha, bu bir. Ama problem orada değil. Selamünaleyküm. Problem orada değil. Problem şurada. Bunu tevil edenlere biz ne diyeceğiz? Ha. İşte orada ilmi bir rehabet yani bir gönül genişliğiyle beraber hareket etme mecburiyeti vardır ulemanın. Muhaddislerin büyüklerinden İbn-i Dekik El-İd var. Evet. Onun orada bir görüşünü ben naklettim. Birçok kimselerin şeylerini naklettim. Evet. Şimdi şöyle diyeyim size. Şöyle diyeyim size. Biz sıfatları tevil etmiyoruz demek. Seleften tevil etmiyorlar demek şu demektir. Tevil etmeyenler çoğunlukla etmezler. Mecburiyet olmadan etmezler. Gerek duymadıkları zaman yapmazlar demektir. Yoksa İmam Bukhari tevil yapmıştır. İbn-i Cerir tevil yapmıştır. Ahmed İbn Hanbel tevil yapmıştır. Eserleri de var. Ellerimizde bunlar. Ondan sonra mesela sahabe tevil yapmıştır. Abdullah İbn Abbas yapmıştır. Abdurrahman İbn Af yapmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari yapmıştır. Birçokları tevil yapmışlardır. Ha, bunlar ne yapmışlardır? Belli şeyleri bizim esnafımızın, selefimizin kitaplarından bize intikal etmiştir bunlar. Evet. Ha biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki yani bu bir kaidemiz var. Usulü fıkıh kaidemiz. Evet. Zaruretler miktarlarınca takdir olurlar. Bir daha Yani tekrarlar mısınız hocam? Duymadım da orayı. zaruretler miktarlarınca Ha, takdir tamam, olunurlar. tamam hocam, tamam. Bu bir usul kaidesidir. Tamam, maruf. Ve bu böyle maruf bir malum bir kaidedir. Tabi ayetlere, hadislere dayanır bu yani. Evet. Şimdi selef böyle, selef mümkün mertebe neredeyse hiç yapmamış gibidir yani. Yoksa selef hiç yapmamıştır değil. Biz, eğer siz o benim, yani ben onu ben yazdım demiyorum çünkü benden evet. Evvel o mevzuyu çok güzel işleyen insanlar oldu. Ama Türkçe'de yok pek yani. Anladım. O manada haşa ben yazdım demiyorum. Allah'a sığınırım. Hocam müsaade ederseniz burada bir araya girebilir miyim? Şimdi hocam zaten bu söylediğiniz hani işte İmam Bukhari olsun, Ahmed İbn Hanbel olsun, diğerleri olsun sahabeden işte bunlardan nakil var tevil ettiğine dair vesaire. Tamam, bunda sorun yok. Yani bunlar tek tek konuşulur da. Ben mesela şahsen bunların tevil yaptığına katılmıyorum ama yani her ama kitaplarında var ama güzel tamam. Bilmez kardeşim. Yani, anladım hocam. Ancak ben bir şey söylemek için bunu söyledim. Orası konuşulur buyurun. Diyorum yani. Hata yapmış olabilirim. Yani benim gördüğüm, izlenmediğim kadarıyla. Çünkü ben o nakilleri biliyorum ve onların tevil olduğunu ben zannetmiyorum. Onların tevil olduğunu kabul etmiyorum. Ama ondan önce ben özellikle şuraya değinmek için söyledim size hocam. Şimdi ben dedim ki size en başta selef nakil, selef tevil yapmıyor. Ve bunların nasların zahirini alıyor. Şimdi biz naslar ışığı altında konuşup bu nasları selefin akidesine uyguladığımız zaman, bu şekilde bakacağımız zaman olaya. Mesela Allah Kur'an'da kendisine yet sıfatı izafe ediyor. Peki bu yet sıfatını bizim nasıl anlamamız lazım? Şimdi Allah Azze ve Celle bize anlayacağımız dilde hitap ediyor. Çok güzel demiş. Mesela selefin imamlarından Ebu Hanife selamun aleyküm. Çok güzel demiş, onu açıklamış. Demiş ki Allah'ın yedi vardır. Allah'ın yedi vardır. Fakat bu Allah'ın şeyidir. Min gayri keyfin. Fakat bu Allah'ın bir sıfatidir. Neydi bakın. Hocam? Yet nedir? Allah'ın sıfatidir. Tamam, sıfatı. Allah'ın sıfatidir. Evet. Allah'ın yedi vardır. Evet. Ama min gayri keyf, bila keyf, bu Allah'ın sıfatidir. Bakın. Evet. Ne anlıyoruz buradan? Bunu selefin domarının tamamının akidesidir bu. Ne demektir o? Allah'ın sıfatı olarak kabul ediyor bunu. Yani uzuv değil, carihe değil yani. Ha, uzuv olmayınca şimdi ona tamam, biz orada uzuv carihe mevzuları tamam. Yani zaten hocam mesela atıyorum siz İbn-i Teymiye Rahimeullah olsun diğer alimler olsun bunların müşebbihelikle mesela itham edildiği zaman mesela o dergilerde. Yani sizin bu söylediğinize ne gibi bir şey karşılık buluyorsunuz ki İbn-i Teymiye'den? Yani İbn-i Teymiye uzuv mu dedi, cariha mı dedi veya İbn-i Teymiye bizim şöyle. Benzer dedi. Yani bunu nasıl ayırt edersiniz? Bakın dikkat edersek Yılmaz kardeşim. Evet. Dikkat edersek biz İbn-i Teymiye olsun diğerleri olsun bunlardan böyle direkt olarak müşebbih edemiyoruz. Yani onlardan o şekilde bahsetmiyoruz biz. Ama onlar mesela ne diyorlar? Onların mezheplerinin lazımı diyoruz biz buna. Mezheplerinin lazımı bir şey diyorlar. Ne diyorlar? O dedikleri bir şeyi onların müşebbih eden olmasını lazım getiriyor. Ha, onlar da diyorlar ki bizim mezhebimiz, yani bir husustaki mezhebimiz onu lazım getiriyorsa biz onu iltizam etmedikçe o bizim mezhebimiz olmaz diyorlar. Hocam kusura bakmayın ama hocam şimdi sizin de bildiğiniz gibi lazımın mezheb leyse mezheben icmaen, yani mezhebin lazımı hiçbir zaman mezhep değildir. İbn-i Hazm Fisa'da icmayı zikretmiştir. Aksi halde hocam ama yani maturidilerin de lazımın mezhebi var. Mesela imanı tasdikten ibaret sayarken o zaman onların da lazımın mezhebi var. Anlamadım. Hocam mesela ben diyorum ki gürültü oldu, özür dilerim. Anlayamadım. Şöyle söyleyeyim hocam. Diyoruz ki İbn-i Teymiye'nin lazımul mezhebi buna delalet eder. Biz de diyoruz ki hocam lazımul mezheb leyse mezheben bi icma. Yani hiçbir zaman ama hocam yılmaz. Tamamlarsan inşallah. Hocam şimdi İbn-i Hazm Rahimeullah bu icmayı zikretmiştir. Hiçbir zaman lazımul mezheb değildir. Aksi halde hocam herkes birilerinin kavlinden bir şey çıkarır. Der ki sen buradan müşebbihliği kastediyorsun. Öbürü de der ki sen de buradan muattileliği kastediyorsun. Bunun sonu gelir mi hocam? Yani lazımul mezhebi bir zaman mezhep değil ki. Yani bunu hiçbir yerde söylememiş. Ben sizden mesela hocam böyle bir kavil isteyebilir miyim? Bana 1400 seneden sizin alimler de dahil veya sizin reddettiğiniz alimler de dahil bir tane alim getirebilir misiniz? Lazımul mezhebin mezhep olduğunu söyleyen. Ama ben şimdi beni dinlemeyince böyle işin yoruldunuz. Ben lazımın mezhebin mezhep olmadığını kabul ediyorum. E tamam o zaman burada sorun yok ki o zaman. Ha, o zaman ama İbn-i Teymiye'yle bir şebihe oluyor. Ama sabrederseniz, tamam, buyurun, sabrederseniz, buyurun inşallah. Sabrederseniz güzel tamam, kardeşim, işte, lazımın tamam. mezhep bana göre de mezhep değildir. Tamam o zaman. Buyurun. Ama ve lakin o mukayyet kayıtlı bir kaidedir. Nasıl? Tamam. O mezhep, o lazım, lüzumu beyin ile lazım olmayacak. Lüzumu gayri beyin ile, yani nasıl diyelim ona biz, şöyle diyelim. O mezhep, başka bir mezhebi vasıta ile lazım getirmeyecek. Yani eğer vasıta ile bir mezhebimiz bir şeyi lazım getirecek, o lazım getirdiği şey de bir başka şeyi lazım getirirse buna lüzumu gayri beyin derler. Açık olmayan bir lüzum ile lazımdır o. Öyleyse bu hiçbir zaman için mezhep olmaz bu. Ulemanın icma ile tamam. Ama lüzumu beyin ile, açık bir lüzumla, vasıtasız bir şekilde bir şey bir şeyi lazım getiriyorsa o mezhep, o lazım mezhep mezheptir gene icma ile. Peki, burada bir şey var. Gelebilir miyim bu noktada? Hocam yani ben diyorsunuz ki lüzum... Tamamlayayım. Tamam buyurun. Sözümü buyurun. Çok özür diliyorum. Şöyle diyeyim. Siz gene konuşun. Arada şimdi noktalar kaçıyor diye şey yaptım hocam. Tamam devam edelim. O zaman şöyle diyelim biz. Şöyle diyeyim de ben bitireyim o zaman bir cümleyle. Bitireyim. Yani biz lazım-ı mezhebin mezhep olmadığı mevzunu ele alırken bunu kullanan insanların ne manada kullandığını unutmayacağız. Yani orada bir yerden başka bir şeye atlamayacağız. Biz kaldı ki İbn-i Teymiye mücessime veyahut müşebbihe tahmi yapılırken sadece o lazım-ı mezhebinden hareket edilmiyor. Kendi ifadelerinden. Ben biraz sonra sizi ben arayacağım. Beraber konuşacağız. Bir arkadaşım beni arıyor. Müsaade buyurursanız. Tamam hocam. Mesela ben evet. ararım inşallah. Yılmaz. Ben ararım inşallah. Ben arayacağım sizi. Ben. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Daha sonra geniş konuşacağız. Tamam. Ben şimdi konuşmayacağım. Sizi dinleyeceğim. Evet. Ya, tamam inşallah. Şimdi hocam dediniz ya burada bu İbn-i Teymiye'nin lazım-ül mezhep. Ve lazım-ül mezhep dedim ki mezhep değildir. Siz de bunun üzerine dediniz ki burada lüzum beyin vardır. Yani her ne kadar lazım-ül mezhepte lüzum beyin varsa da bu lüzum beyin nispidir hocam. Yani mesela size göre lüzum beyin olan başkasına göre lüzum beyin olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu... onu ispat ederseniz tamam müsellemdir tamam, iddianız. Tamam güzel. O zaman geriye kalıyor ispat. Yoksa işte İbn-i Teymiye'nin sözünün gereği bunu gerektiriyor diye yaklaşılmaz hocam. Yani ben bunu demek için ben orada araya girdim. İspat gerekir. Ayrı halde nispi. Yani ben şimdi ya, sizden bir Yılmaz. Evet. Yılmaz siz onu ispat ederseniz benim lehime olur o. Yani hepimizin lehine olur. Hayır, ne kadar hocam. Güzel olur. Hocam el beyinetu alel mudde'i. Yani ispat size lazım. Çünkü İbn-i Teymiye'yi müşebbihelikle mesela itham eden yani itham yazıları orada var. Mesela İbn-i Teymiye hangi delil var elinizde? Hangi kavrinde İbn-i Teymiye müşebbihe hocam? Biz örnek şimdi bakın. Misiniz? Onun el imanında diyor ki evet. Kur'an'da mecaz yoktur. Evet. Sünnette mecaz yok. Kur'an'da mecaz yok. Evet. Şimdi Kur'an'ı kesin hatırlıyorum da sünneti hatırlamıyorum. Hocam, Kur'an'da mecaz olmaz. Lafının orijinalini aktarayım size İbn-i Teymiye'nin. İbn-i Teymiye diyor ki ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap dili edebiyatında mecaz yoktur diyor. Mecmuatul Fetava'da mevcut. Tamam. Şey de onun el imanında 96. sayfasında böyle diyor İbn-i Teymiye. Evet. Fakat bu dil bakımından bir cinnettir. Şöyle ki eğer bir insan mecaz yoktur dedim mi Arap dilinde o zaman iki şey var onda. Ya o bir takım şeyleri yani ya bir takım şeylere başka bir isim verecek. O zaman İslam-ı Şahate fil İslahat veyahut da o zaman yani teslime inandığını kendisi kesin ispat edecek. Hocam yine lazım işte. Mezhebi yaptınız ama. Şimdi neden? Müsaade buyurun. Mesela İbnül Kayyım evet. Ulumul Kur'an isimli eserinde mecaz bahsini uzun uzun anlatır. Kur'an'dan mecaza dair misaller verir. Evet. Kur'an'dan yani o El Fevâci Ulumul Kur'an diye Ulumul Kur'an'a dair kalınca bir eseri var. Evet. Orada uzun uzun mecazları anlatır. Onları teşbihleri anlatır. Ondan sonra mecazları, istihareleri, sunları bunları. Değişik yönleri de uzun uzun anlatır. Evet. Ama başka bir şeyde mesela başka bir şeye geldiği zaman o zaman tabii mecaz inkar edilir. Şimdi buna şenkırtı gibi biz istersek şey diyelim yani uslup diyelim. Evet. İstersek bir başka bir şey diyelim. Ne ismi verirse az. Şey ona. Ne ismi verirsek verelim. bir dil bilen bir kimse Kur'an'da mecaz yoktur sözünü cinnet lafından başka bir şekilde anlayamaz. Ancak cinnet var burada. Yahut da kast-ı mahsusa var. Kast-ı mahsusa var demeyelim biz. Şankıti'ye ne alakası var hocam? Şankıti dediniz de. Efendim? Şankıti dediniz de onunla ne alakası var? Şankıti mecazı kabul etmiyor da. Şöyle diyor. Tamam. Şu manada yani üslup ismini veriyor. Tamam. İsterse yani üslup desin. İsterse bir başka bir şey desin. Eğer bir başka bir şey söylüyorsa o zaman yani istirahlarda tartışma olmaz. Ben böyle dedim ona. Hocam, o öyle dedi. Dedim de bir şey söyleyeceğim. Yani hocam yani iyi de şu ana kadar ben hala yani sizden şunu bekliyorum. Yani İbn-i Teymiye nerede müşebbiheliğe kaçmış? Yani mevzu konudan konuya atlıyor. Mecaz, şenkiti vesaire. Yani benim sorduğum ay, soru şöyle diyelim. Şöyle, çok net. Yani İbn-i Teymiye'nin ispatı ne? Lazımul mezheb olmadan, yani İbn-i Teymiye'nin sözünün gereği bu olmadan, o şekilde değil. Çünkü onda ittifak ettik. Lazımul mezheb, mezheb değil. İbn-i Teymiye'nin bizzat ağzından nerede teşbih var? Ben bunu istiyorum hocam. İbn-i Teymiye eğer, mecaz yoktur diyorsa, el vazı da nedir? Bir carihedir. Yani onun vazı manasının dışında kullanılmadığını söylüyor demektir. Hocam Allah'ın halde, bu lazımül mezhep değil mi yine hocam? Yapmayın lütfen Allah'ın. Ya o zaman biz öldürelim dili. Yaşa kardeş. Peki o zaman şöyle yapalım. Tamam hocam bakın. Yani ben sizden hala isterdim ki İbn-i Teymiye'den bana net bir delil getirin. İbn-i Teymiye'den ayrıca bir şey daha söyleyeyim. İbn-i Teymiye teşbihe kaçmış. Siz hala yani ayrıca, ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Mecaz ayrı bir mevzu. Bak bu. Çünkü İbn-i Teymiye'ye göre mecazın nefi teşbihi gerektirmez. Yine lazımül mezhebe oldu mevzu. Yine aynı yere dönüyor. Niye? Öyle değil o. O değil. Mecazı siz manayı hakkıya hamlettiğiniz zaman el carihedir. Başka bir mana veremezsiniz ona. Yani orada lazım mezhep değildir o. Böyledir. Sorun yok. Bu mahlukatlar için böyledir. Allah Azze ve Celle için diyor ki leyse kemithli. O zaman diyeceğiz ki Allah razı olsun. Evet. Bak. Merhaben bil vifak. O zaman diyeceğiz ki Allah için böyle değildir dersek manayı hakikatinin dışındadır bu diyeceğiz. Hayır hocam mana hakikatinin dışında değil. Bu mecaz denmez ki bu hakikattır. Hakikat kullu hakikat fi mahalliha. Her hakikat kendi mahalline göre değerlendirilir. Mesela nasıl dağın başı senin başın gibi değil benim başım gibi değilse, kapının kolu benim kolum gibi değilse Allah'ın eli de benim elim gibi değil. Bu her hepsi için hakikattır hocam. Aha. Şimdi ama bak dağın başı manayı hakikatiyle beraber onun başıdır o. Tamam hocam. Yani en üstüsü, üstüdür. Tamam. Yani mana, değil mi? Evet. Mana, odanın başı en üstü mü hocam? Odanın başı dediğiniz zaman kendine göre en uç kısmı. Bak veya oldu, en üstü. Oldu. Daha göre üst oldu hocam. Yani bunu neyle şey yapacağız? Şimdi odanın başı dediğiniz zaman, odanın başı dediğiniz zaman, İşte orada fela müşahede bil ıslahat deriz. Hocam orada, ben size şöyle bir soru sorsam. Bak yani ıslahlar karışıyor ama. Biz inşallah bunu karşılıklı konuşalım onu inşallah. Tamam konuşuruz da hocam. Bir yere sormak istiyorum. Elin manası nedir hocam? Elin tarifi nedir? Elin tarifi. Vazı da el bir organdır. Hocam şimdi baş da organ, ayak da organ, diş de organ. Biz onlardan bahsediyoruz. Elin tarifi. Organ olduğundan yani, sormuyorum. Elin tarifi nedir? Elin tarifi, yani ben şimdi ulemanın motamot dediklerini hatırlamıyorum ama bir uzuv olduğunu, radyoda bir zaman, uzuv olduğunu kesin bakın, biliyorum. Tamam yani siz alimlerin dediğini hatırlayamıyorsunuz da ama hocam o zaman bu söylediğiniz batıl oldu. Şimdi burada elin manasını bilmiyorum diyorsanız, hatırlamıyorum diyorsanız, İbn-i Teymiye ne? Söyle olmadı yeter zaten. Evet. Ben onun, yani şu manasını hatırlamıyorum diyorum. Yani teferruatın lafızlarının tafsilatını hatırlamıyorum. Yoksa lafız vazı da yani aslı ölüvatta nedir? Yani bir uzuvdur, bir carihedir. Bir şeyin, vücudun bir parçasıdır. Yani parmağı olan, tırnağı olan, şeyi olan, tutan, kendisiyle tutulan yaptışığına bir an. Peki tamam, güzel. Yani parmağıyla tutan kendisiyle bir hocam peki bir dakika ama burada bir hata var. Şimdi atın ayağına da at diyoruz biz. Hadiste geçtiği gibi. Değil mi? Atın ayağına da at denir. Mesela alimler ihtilaf etmişler. Deve dizle mi gider, elle mi gider? Burada nerede parmak tutma var hocam? Atın neresinde parmak var, tutma var? O zaman bu söylediğiniz batıl elin tarifiyle alakalı. Atın eli demiyoruz ki. Nasıl hocam? Atın ayağı diyoruz. Bir dakika hocam. Bu sizin Türkçe kullandığınız. Hadiste atın eli geçiyor. Tahavin şer manil asarına bakın. Orada sahabe diyor ki biz atımla giderken iki elik kuma girdi. Ne yapacağız? Şimdi tabii meselenin o tarafını bilmiyorum. Kim ne kadar ne kadar dedi, çok özür dilerim. Evet. Kim ne kadar nasıl dedi bilmiyorum. Tabii ben ama hocam yani bütün Arap lügatının temsilcileri gibi ben mecazi kabul eden birisiyim. Hocam tamam Allah aşkına. Mecazi değil de. Allah aşkına şimdi bakın mesela ben sizi tanıyorum. Siz ilimle iştigal eden ilim talebesiniz maşallah. Ben de yeniyim yani daha işin başındayım ama burada biraz adaletli olmak lazım. Siz eğer mesela elin tarifini, yedin tarifini ilmi olarak bilmiyorsanız siz hangi usulle İbn-i Teymiye'yi müşebbihlikle atfediyorsunuz hocam? Yani bu adaletsizlik mi? Allah'ın ben bir şey diyeyim. Şurada şunu bir tanımlayayım şu ayeti. Çünkü bu Allah Kur'an'da buyuruyor ki bir topluluğa kim duymanız sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Tamam. Peki siz hocam elin tarifini, elin müsemmasını, elin hakikatini bilmiyorsanız neye hakikat, neye mecaz diyeceksiniz? Bunu nasıl ayıracağız? Ben külli olarak biliyorum. Diyorum ki uzuvdur. Hocam külli olarak uzuvdur. Bir parçanın ifade etmez. Çünkü siz külle cüzler yüklediniz ve dediniz ki elde parmak var ve ben atın elini öpüyorum. Mecela dedim ben. Mecela dedim ben. Dediniz. Ben dedim ki sahabe elidir diyor. Burada şimdi ne yapacağız hocam? Yani burada bir alime itham etmek var mürciyeliktir diye. Şöyle diyeyim. Benim onu itham etmek gibi bir lüksüm yok. Ben onu itham etmek zorunda değilim. Değilsiniz. Tamam mı? Ama hocam ona karşı söylediğiniz yazılarınız var. Ben bunları gördüm. Yani siz İbn-i Teymiye... Peki size şöyle diyeyim hocam. Tamam eli de geçtim. Eli falan da geçtim. Tamam ben size o zaman meselenin... Onu geçmeyeceğiz. Onu konuşacağız. Şimdi tamam. Değil ama. İnşallah. Tamam şimdi değil. Konuşuruz müsait bir zaman. O zaman ben size şöyle söyleyeyim. Bu meselenin aslıyla alakalı. Hakikat ve mecaz dediniz. Dediniz ki hakikat ve mecaz var. Ben öncelikle size kendi akidemi söyleyeyim bu noktada. Ben ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap dili edebiyatında hakikat ve mecaz diye bir batılın olmadığına inanıyorum. Ve ben size ispatladım. Nereye dayanır? Ben size ispatladım. Bu icma var ya. İcma var mı? İcma yok hocam. Bana bir tane alim söyleyin bakalım icmayı zikredip de icmasından mütenakıd olmayan. Buyurun. Hangi söylemiş? Kim? İcmayı nerede? Allahu Ekber. Buyurun. Allahu Ekber. Kavli ve sekuti icmalar var. Ay, hocam bir saniye yapmayın. Aynı şeyi içerisine makus kılarak size söylüyorum. Hocam ben de Allahu Ekber. Hakikat ve mecaz. Ama hocam bir saniye. Yani tamam siz diyorsunuz ki bakın burada bütün alimler icma etmiş. Güzel ben sizden bir tane kaynak istiyorum icmayı zikreden. Ya bütün elimizdeki mütedavel kitaplar. Hocam olmaz ki öyle. Bana bir tane kaynak vereceksiniz. Diyeceksin ki şu alim şu kitabında öyle demiş. Ben de bakacağım ona. Ve ben bunun böyle olmadığına inanıyorum. Şimdi belagat kitaplarını açacağız. İçinde hakikat ve mecaz ayrımı olmayan bir kitap gösteriyorsanız kabul edeceğim sizi. Peki. Hocam mesele o mesele değil. Lütfen yapmayın. İddia eden delil. Ne meselesi? İddia eden olmayan şey zaten yoktur. Ben diyorum ki bana icmayı zikreden buyurun bir tane alim söyleyin. Ümmetin kabul ettiği Arap dili edebiyatında alim gösterin. Siz icmadan ne anlıyorsunuz? Hocam bakın şimdi. Siz eğer icmadan sukuti icma alınıyorsanız ben size İmam Sibeve'yi... Hayır, o değil. El-Halili'den gelirim. Hayır, sukuti icmayı anlamıyorum ben. Hocam, ben icmadan siz neyi anlıyorsunuz? Ben icmadan şunu anlıyorum. Herhangi bir asırda o asrın müçtehitlerinin ortak görüşüdür icma. Ha. Tamam mı? Kabul müyüz bu konuda? Siz bu tarihte benimle tamam. Fikir misiniz? Şimdi siz açın şeyi, Hanbeli mezhebinin usulü fıkıh kitaplarını. Evet. Açın, bütün mezhebin usulü fıkıh kitaplarını açın. Açın belagat kitaplarını. Hocam, orada mecaz geçmiyor demiyorum ama bu ayrı bir şey. Ne? Ben size orada mecaz yoktur, yani orada mecaz geçmiyor demiyorum ben size, bu ayrı bir şey. Orada mecaz olabilir. Ben size mecaz geçmeyen kitapları da getiririm. İşte İmam Sibeveyh'in El Kitabı gibi. Mesele o değil. İcmayı zikreden kitap istiyorum ben sizden. Yoksa içinde mecaz olup olmadığını zikreden kitap değil. Bana bir tane örnek kaynak vereceksiniz ki burada icmayı zikretmiş lügatta mecaz olduğuna dair. Sibeveyh'in hangi kitabı? El Kitabı. El Kitap'ta mecaz diye bir lügatı mecaz diye ayırdığına dair ne İmam Sibeveyh'ten ne Esma'iden ne Halili'den örnek verebilirsiniz. Eğer imam alın size imam sizin de bizim de kabul ettiğimiz. Şimdi bak. Hocam çok özür diliyorum. Aklınızı helal. Çok. Şöyle diyelim o zaman. Bakın mevzular karışıyor. Yani bakın yani biraz hakkınızı helal edin ama hocam ben sizden İbn-i Teymiye'den kaynak istiyorum müşebbihe yok. Mecazın ayrımını istiyorum müşebbihe yok. Elin tarifi istiyorum müşebbihe yok. Peki bunların hiçbiri yoksa bir alime nasıl bir şey daha söyleyeyim size yok. Öyle yok diye bir şey yok. Ben size göstereceğim Allah'ın izniyle. Tamam. Şu anda çorba yerken boğulmamaya da çalışıyorum. Tamam. Biraz gayret gösteriyorum. Tamam son şunu söyleyeyim hocam. Son şunu söyleyeyim. Tamam bir şey söyleyeyim de ondan sonra şey yapayım. Tamam. Şimdi bakın. İbn-i Teymiye'nin öyle bir kitabı yok hocam. İbn-i Teymiye'nin. Bu kitabında diyor ki men enbeke, yani devam ediyor orada. Evet. Sana Allah'ın cisim olmadığını ne bildirdi? Kim bildirdi? Kim dedi sana Allah cisim değil? Hocam Allah kitapta diyor ki siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfretmeyin. Yapmayın hocam, İbn-i Teymiye'nin sözünün arkasını önüne almayın. Ben İbn-i Teymiye'nin bu konudaki görüşlerini çok iyi biliyorum. İbn-i Teymiye diyor ki lafzul cisim, yani cisim lafzın ne ispaten ne de nefyen yoktur Kur'an'da. Yoksa İbn-i Teymiye cisim lafzını itlak etmeyi bidat görüyor. En az 200 yerde kitaplarında bidat görüyor bunu. Yok, tamam, bazı yerlerde öyle. Tamam o zaman. Bazı yerler. O zaman yeni bir itham geldi gündeme hocam. Bakın siz maalesef dergilerde de bunu yapıyorsunuz. Kavlin bir kısmını alıp bir kısmını reddediyorsunuz. Bana bir tane örnek getirebilir misiniz? İbn Kayyim İbn Teymiye Allah'a cisim demiş. Buyurun hocam, ben istiyorum sizden ama net. Yani laf başka yere gitmesin Allah aşkına. Çünkü bu bir alimin hakkında konuşmak hocam. İnşallah biz baş başa görüşelim. Orada konuşalım inşallah. Burada arkadaşları da tamam. Böyle o zaman sabırsızlaştırmayalım. Tamam. Yalnız şunu da söyleyeyim size. Evet. Ben oradaki arkadaşlara da söyledim. Evet. Size de sözüm bakidir. Tamam. Bizim yazdığımız şeylere yazıp cevap verebilirsiniz. Noktasına virgülüne değiştirmeden biz onu neşrederiz. Tamam inşallah. Noktasına virgülüne hiç dokunmadan neşrederiz. Ama bir şartla, yanına onunla alakalı mülazalarımızı serdetmek şartıyla. Tamam inşallah. Sorun yok. Yani bizim böyle insanlardan kaçırdığımız şeyler yok. Yani bizim bir şeyleri gizleme düşüncemiz yok Allah'ın izniyle. Tamam. Biz biiznillah doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Ancak şimdi böyle laf lafı açıyor, bir lafı tamamen noktalamadan başka bir mevzuya girmek zorunda kalıyoruz. Olmuyor bu. Ben İnşallah baş başa sizinle tanıştığıma sevindim. Allah razı olsun. Ben de sevindim. Evet. Son bir ben bir yeri şey yapmak istiyorum hocam. Son bir noktayı sizle konuşmak istiyorum. Bir 5 dakika kadar hemen bırakacağım inşallah. Buyurun. Siz şimdi burada bakın. Dediniz ki yani ben tamam sizden o kaynakları bekliyorum ve ben olmadığını çok iyi biliyorum ama hocam size şöyle söyleyeyim ben. Bakın. Şimdi siz lügatı mesela burada hakikat ve mecaz diye ikiye ayırdınız değil mi? Dediniz ki hakikat ve mecaz. Peki eğer siz bu davanızda ve icmaya olduğunu zikrediyorsunuz. Ben de diyorum ki bilakis bu batıldır. Bunun dinde ne kitapta ne sünnette ne Kur'an'da bir tane örnek yoktur Kur'an mecaz olduğuna. Hiçbir ayet hadis getiremezsiniz. Ben bunu iddia ediyorum. Ancak oradan önce siz bana bir ayet getirirsiniz. Ben derim ki bu mecaz değildir, burada bu vardır. Şu hadis getirirsiniz, bu mecaz değildir, burada bu vardır. Bu tartışılır. Bu ayrı bir mevzu. Ama bu böyle bitmez hocam. Bu meselenin sonu gelmez. Tek tek ayette bak mecaz var mı yok mu? Şu hadiste mecaz var mı yok mu? Bunun sonu gelmez. Ben o yüzden usulü konuşmak istiyorum ve mecaz var mı yok mu? Bizzat mecazın usulünü konuşmak istiyorum sizinle. O yüzden ben diyorum ki hocam diyorsunuz ki burada mecaz var. Peki hakikat olayı da var. Diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle hakkındaki bu şeyler mecaz. Mecazdır. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi hakikat değildir. Peki ben sizden o zaman sizin de kabul ettiğiniz alimler ki hepsinin ortak fikri vardır mecazın tarifiyle alakalı. Bana mecazın tarifini yapar mısınız hocam? Mecazın tarifi nedir? Buradan ben size ispatlayayım dinde mecazın olmadığını. Mecazın tarifini yapar mısınız hocam? Mecazın tarifi nedir sılahın? Mecazın tarifi evet, şey vazı manasının haricindeki mavudu eleğin dışında istimaline bir lafzın mecaz derler. Hocam bu değişik şekillerde olur. Hocam şöyle mi diyorsun? Bir karine-i maniye sebebiyle. Yok. Şimdi hocam. Hakikatine mani. Hayır. Sadece ben tarif sordum. Bakın şu tarifte hemfikir miyiz hocam? Bakın bir saniye. Diyorsunuz ki. Efendim? Diyorsunuz ki. Sarful lafzi anil ihtimalir racihi ilel ihtimalil mercuhi li karinetin bih. Lafzı orijinal manasından, hakiki manasından, hakiki olmayan manaya bir karineden dolayı hamletmek. Bu tarifte anlaştık değil mi hocam? Bu tarifi yapıyorsunuz siz de. Yani diyorsunuz ki kelime bir asıl olarak konulmuştur. Kelime Arap dil edebiyatında asıl olarak konulmuştur. Sonra farklı manalarda kullanılmıştır. Bu Ebu Maalil Cüveyni'nin Verakat'ta yaptığı da tarif de budur. Yani icma var bu tarifte. Sizin alimlerimizin de bizim alimlerimizin de. Burada bir sorun yok herhalde. Diyorsunuz ki bir tane lafız var, bu orijinal olarak konulmuş. Sonra Araplar bunu başka manalarda da kullanmışlar. İlk manası hakiki. Şöyle. Bakın hocam bir saniye yapalım bir saniye. Diyorsunuz ki lafzı hakiki manası var. Yani min haysul vada deniyor ona. İlk konulduğu manası var ve sonradan konulduğu manası var. İlk konulduğu manası hakikat, sonradan konulduğu manası mecaz. Burada hem fikir miyiz? Şöyle diyelim biz onu. Hocam şöyle diyelim değil. Ben sizin alimlerinizden zikir. Ebu Meali Cüveyni Verakat'ta bu tarifi yapıyor. Ve bu tarife muhalefet eden, bu tarife muhalefet eden 1400 senedir ne sizin alimlerden ne bizim alimlerden muhalefet eden yok ki. Zaten bu tarif üzerinde münakaşa ediyorlar. İki taraf kabul etmeyle beraber. Sarful lafzi anil ihtimali racihi ilal ihtimali mercuhi liqarinetin bihi liqarinetin yakterinu bih. Lafzı orijinal manasından uzak manasına bir karineden dolayı hamletmek. Mesela elin manası belli eldir. İkinci manası, mecaz manası kudrettir. Bir karineden dolayı kudrete hamletmenin ismi mecazdır. Bu değil mi hocam yani? Evet, öyle söyleyelim şimdi. Tamam. Şimdilik. Tamam. Ama hocam şimdi öyle gelip yok. Değildir ya değildir. Peki tamam. O zaman ben diyorum ki size, eğer dinde yani lugatta hakikat ve mecaz taksimi varsa ayrımı. Ben de size şu soruyu soruyorum o zaman hocam. Bu mecaz ve hakikat manası, hakikat asıl konulan kelimedir, mecaz sonradan konulan kelimedir. Peki ilk konulan kelimeyi kim koymuş, sonradan konulan kelimeyi kim koymuş? Yani Mevla koymuş. Nasıl hocam? Mevla koymuş diyelim. Şimdi bu var, örfü mecazlarda var da. Tamam, peki şöyle yapalım. Örfü mecazlarda var da Mevla koymuş diyelim. Sizin dediğiniz şekilde olsun. Tamam, şöyle yapalım. Diyelim ki mesela yet kelimesi, örnek verelim ki gidelim. Yet kelimesinin asıl manası nedir? Mecaz manası nedir? Söyler misiniz hocam? Yet kelimesinin asıl manası mecaz manası. Asıl manayı halkısı mavudu aleyhi bir carihedir, bir uzuvdur. Evet, evet, mecaz manası kudrettir. Öteki manalar değişik manalar olabilir. Mesela bir tanesi kudrettir diyorsunuz. Yardım olabilir, kudret olabilir, nimet olabilir. Peki, ben size desem ki hocam asıl manası kudrettir, mecaz manası eldir. Ne yapacağız hocam? Ben kabul etmem onu. Şundan kabul etmem. Hocam siz biz değil ölçü. Delil ne? Delil. Ölçü ne olacak elimizde? Delil ne? Yani i̇htimali ne yaptır? İnsanların peki, tamam, ulemanın istimali, bunu kabulü. Tamam hocam. İlkini kim istimal etmiş? İkincisini kim istimal etmiş? Sorunum zaten. İlkini kim istimal etmiş? İkincisini kim istimal etmiş? Yani hocam şimdi mecaz şu değil mi? Bakın yani bizim anlaşmadığımız bir yer var. Mecaz ilk bir kelime bir mana için konuluyor. Mecaz ise sonradan konulan manadır. Değil mi? Hakikat ve mecaz. Şimdi bak, sonradan siz... Bak, sonradan konulan değil. Bak, mecaz, mavzuyla incisinde onun istimalidir. Onu şahri iktidarını da yapabilir. Peki hocam, bakın, ilk vada var, bir de istimal var. Burada anlattık mı? Vada var, bir de istimal var. İlk konulmuş, sonra müstamal olmuş. Doğru mu? Evet. Peki, o zaman yedi, müstamal eden kim? Vada yapan kim hocam? Örnek verin bana, delil verin. Mevla diyelim, Mevla. Mevla diyelim değil, delil istiyorum. Bu tartışmalıdır bu mevzu, söyledim. Ama bazı hocam, kimdir, insanlar mıdır? O zaman aksi halde mecazın varlığı veya hakikatin varlığı iptal oluyor. Eğer elinizde bir kanıt yoksa iptal oluyor. Ya, o, öyle şey olmaz. Hocam bakın şimdi, bu Kur'an-ı Kerim inmeden de bu Arap dili edebiyatı vardı. Elin hakiki manasını kim koydu, mecaz manasını kim koydu? Bunu ispatlamadığınız zaman hakikat ve mecaz olayı batıldır dinde. Bak eğer okuduysanız hakikat mecazı bahsini ki okumuş olmalısınız. Evet. Mecazın üç çeşit olduğunu göreceksiniz. Bir tanesi lugavi mecaz, evet. Bir tanesi örfü mecaz, bir tanesi de şer'i mecaz. Evet. Şimdi mesela ne diyelim? Lugavi mecaz, lugatın aslında vazı manası budur ama lugat sonradan teressüh etmiştir, şu manada da istimal etmiştir onu. Ama hocam Allah aşkına ben de onu söylüyorum. Ondan kim sonra... yapmış, kim istimal yapmış hocam yapmayın. Yani efendim? Bir kelime için, bir kelimenin birden fazla manası varsa yani elfaz-ül muştarak dediğimiz olay. Yani bir kelimenin birden fazla manası varsa. O değil o. Hayır onu söylemiyorum. Bir kelimenin birden fazla manası varsa birisi hakikat, birisi mecaz. Ben de diyorum ki hakikati ve mecazı tayin eden kim? Yani ilk şu hakikattir, şu mecazdır veya şu mecazdır, şu hakikattir. Bunu tayin eden kim? Siz onu tersine mecaz deyin, birisine hakikat deyin. Hocam bu kafanı tamam o zaman. Ben de diyorum ki Allah Azze ve Celle'nin yet sıfatı. Yani ilzam tarifiyle söylüyorum onu. Siz deyin ki. Hocam elinizde bir kanıt olmadığı zaman bu dava batıl oluyor. Mecazın hakikat ve yani mecazın lugatın hakikat ve mecaza ayrıldığı olay batıl oluyor. Mesela ben size şöyle soru sorsam. Mesela siz yede kudret derseniz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şeytanı iki elimle secde etmekten alıkoyan nedir diyor. Bir yedeyye lafzını kullanıyor. Ve siz bana bir tane Arap dilinden örnek verebilir misiniz? Yet tesniye olarak gelmiş, muayyene mudaf olmuş ve bununla mecaz kastedilmiş. Bir tane örnek verir misiniz hocam? Bir tane değil, onlarca örnek tamam, verir. Bir tane istiyorum. Bir tane getirirseniz ben davamdan dönmeye hazırım hocam. Buyurun. Bana bir tane örnek getirin. O zaman karşı karşıya geleceğiz. Tamam hocam, burada söyleyin. Buyurun hocam. Yani siz çünkü buyurun burada bir tanesini söyleyin inşallah onlarca varsa. bana sözünüz yok. Bitirdik artık böyle. Bir muharebeydi, bitirdik yemeği. Sözünüzü bir daha bana tekrar eder misiniz? Şöyle diyorum. Diyorum ki bakın. Diyorsunuz ki yet, yani el manası, kudret manasında biz mecaz olarak alırız. Bunu da alıyorsunuz zaten. Ben almam onu. Ama alanlar olur. Tamam, alanlar olur diyorsunuz ve buna da bir şey diyemeyiz. Ha. Peki ben size şöyle soru soruyorum. Allah Azze ve Celle yet sıfatını tesniye olarak, ikil olarak, yani tekil, ikil, çoğul var. İkil olarak, müsenna olarak kendi zatına nispet etmiştir ve bi yedeyye kelimesini kullanmıştır. Burada ben size şimdi şöyle soru soruyorum. Bana Kur'an'dan, sünnetten veya Arap bile edebiyatından herhangi bir siyakta kullanılmış, bana bir tane örnek istiyorum hocam. İkil kelime, müsenna, müsenna bir kelime, bir muayyene izafi olarak gelmiş ve bununla mecaz kastedilmiş. Bir tane örnek istiyorum. Tesniye, muayyene izafi olmuş ve bununla mecaz kastedilmiş. Buyurun. Şu anda hatırlamıyorum. Ama hocam yani... Şu anda. Ama hocam yani bakın, bu kadar kapalı kapı var. Yani birçok şeyin önüne geçilemiyor. Bakın yani bu nasıl o zaman biz bu alimleri itham ediyoruz? İbn-i Teymiye'yi nasıl müşebbih ediyoruz hocam? Yani yapmayın yani, bu çok... Etmeyelim. Bak ben sizden şunu rica ediyorum. Bakın şimdi siz dergide onlarca yazı yazıyorsunuz. Ve bu yazdığınız yazılarla bazı insanlar itham olunuyor. Bakın. Ve bu itham olanlardan bir tanesi 1400 senedir İslam'ın yetiştirmiş olduğu en büyük alimlerden İbn-i Teymiye Rahimeullah. Ve onun, ona saldırdığınız her şey, her kaide yarım olarak geliyorsunuz. Hocam nasıl yapacağız ama bunu? Yani bu sizce yani vicdanlı olarak saldırmak mı İbn-i Teymiye'ye? Şimdi... Bakın siz yedin kudret manasında kullandığını söylüyorsunuz. Ben size müsenna olarak bir örnek istiyorum, bilmiyorum. Bilmeyebilirsiniz. Yani her şey, herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Benim de bilmediğim çok şey var. Ama bu kadar kısır bir özellikle hakikat ve mecaz hakkında ve Arap dili edebiyatında bu kadar, yani yanlış anlamayın ama kısır bir bilgiyle böyle büyük bir İslam alemine müşebbihe diye itham edilebilir mi? Ve sabahtan beri sizden bir tane delil istedim hocam. İbn-i Teymiye'nin müşebbihliğine bir örnek dahi. Bir tane nakil yaptığınız cisim, onu da cümlenin ortasından aldınız. Yani biz bunları, hocam mesela yanlış anlamayın ama birisi Mahmud Efendi'ye tutup böyle yapsa, yani siz bunu adaletli sayar mısınız? Bunu nasıl yapacağız hocam? Biz yani bak, siz dergileri alıyorsunuz ve bunu ümmet okuyor. Ve bunu ümmet bak, okuyor. Güzel kardeşim bak. Güzel kardeşim. Biz inşallah yüzle gelelim. Bu mevzuyu yüzle konuşalım. O zaman şey yapacağız ki, tamam. İnşallah senin dediğin doğrudur. Tamam. Ben bunu bütün kalbimle söylüyorum. Allah razı olsun. Neden? İnşallah. Bütün kalbimle söylüyorum. İnşallah senin dediğin doğrudur. Hepimiz rahat ederiz. İnşallah. Ha, şimdi bizim eshabımız öyleydi. Hakkı hakikatik mukatabında ararlardı. Bizim nefsimiz buna şu anda müsait değil. Böyle bir nefsimiz yok bizim. Evet. Ancak ilmen ve aklen bunun doğru olduğuna inanıyorum ben. Tamam hocam. Doğru olanın bu olduğuna. Hak neredeyse orada olmak lazım. Gerçi bunu biz beceremiyor olabiliriz yani. Tamam. Ama Allah razı olsun. Bizim öyle bir takıntımız yok. Tamam. Yani keşke sizin dediğiniz haklı olsa, oradaki bir insanın hatarlı muhataralı vaziyeti zahir olsa. Hocam ben de sizden bundan Allah... bizim kaybedeceğimiz hiçbir Ahmet, şey yok. Doğru Allah razı olsun. Ama ben de sizden özellikle şunu rica ediyorum hocam. Yani bazı mevzular eğer ilmi olarak tahkik edilmeden bence bu tür yazıların dergilere sunması çok yanlış. Neden hocam? Çünkü bu kötülükte bir çığır açmaktır. Bu önüne geçilmez bir şey. Yani siz mesela siz veya ben yarın öbür gün şu anki mevzumuzdan tövbe etsek bile önüne geçemeyeceğimiz kapılar var hocam. Yani çünkü bir dergi ben inanıyorum ki atıyoruz. Bakın güzel kardeşim. Ortaya atıyoruz ve bununla bir İslam ben inanıyorum ki. Evet. Ben inanıyorum ki siz bizim yazdığımız şeylerin mükemmelliğine dair bir şeyimiz yok. İddiamız yok. Ama olabildiğince kudretimizce şeyler yazmaya çalışıyoruz. Herkes zaten kudretince mükelleftir. Şimdi ben inanıyorum ki siz onları o deminden beri aradığınız insafla dikkatli bir şekilde okursanız bu kadar bir itiraz yapmayacaksınız. Yani bu itirazınızı ben tabii karşılıyorum. Bakın hocam, çünkü ben okuduğum yerleri çok net okudum. Burada bir şüphe yok. Ama hocam yani şu anki konuşmamızdan bile ortaya çıkıyor Allah aşkına. Yani mesela bir hakikat ve mecaz olayı bilinmiyor. Yani bu bilinmiyor hocam. Yani sizin tarafınızdan. Bu beraber sizinle. Bakın bilinmeyen. Sizinle beraber İbnül Kayyım'ın o Ulumul Kur'an'ını okuyalım. Tamam. Siz tamam. Bana anladın. Ben siz susayım. Tamam hocam. İnşallah. Siz ama, bana ben Ama ondan önce bir tavakkuf edin Allah için. Yani bir tavakkuf edin. Efendim? Sıfatları ispat edenler hakkında bir tavakkuf edin Allah için. Onlara bir saldırmayın, durun. Çünkü ben emin sıfatları, diyorum. Sıfatları ispat etmeyen, bakın. Sıfatları ispat etmeyen bir kimseyi biz sapık görürüz. Bütün ehl-i sünnet sapık görür. Sıfatları ispat etmek bu nedir? Bu mücmel hocam. Bu mücmel. Eşariler de sıfatları ispat ediyor. Ama sıfatları, tane ispat. Yani bu sıfatları eşariler ispat eder. Bu kapalı hocam. Herkes ispat eder. Sıfatını kabul eder. Ama nasıl anlarız onu? Sıfatları ispat etmek ayrı. Tefvid var burada. Sıfatları ispat, müsaade buyur. Evet. Sıfatları ispat etmek ayrı. Onları şuraya buraya sündürmek ayrı. Onları kendi hevamıza göre anlamak ayrı. Evet. Farklı bir şey. Ha siz diyeceksiniz ki siz hevanıza göre sündürüyorsunuz. Ben diyorum, biliyor musun hocam? Ben diyorum ki bu selef ümmeti, bu içinde bu selef ümmetinin dört mezhep imamları da dahil, bunların kavlinin dışına çıkmaya hakkımız yok. Ben bunu söylüyorum. Tamam, bunların kavlini... Anlayamadım. Ben diyorum, son cümlenizi anlayamadım. Selef ümmeti, bunların içinde dört mezhep imamı da başta gelmek üzere, bunların kavlinin dışına çıkamayız sıfatlarda. Tamam. Bizi bağlayan Maturidi, Eş'ari falan değil, ebeden. Bizi bağlayan selef ümmeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, olsun, olsun, olsun. Onların olsun, olsun. Ehvalleri ışığı altında ve nasların ışığı altında konuşmak. Tamam, doğru. İnşallah o zaman. Kabul, tamam. Ama burada bir şey haksızlık yapmayalım. Buyurun. Öteki dediğimiz kimselerin onların dışına çıktığını iddia etmeyelim. Hocam. Ha, o da bir davadır. İyi de bu İsmata işin konuşulacak kısmı ama. Bu işin konuşulması gereken kısmı. Değil mi? Çünkü ikimizin ittifak ettiği alim var. O da selef dönemi. İkimizin ihtilaf ettiği alim var. İbn-i Teymiye ve İmam Maturidi. Doğru mu hocam buraya kadar? Tamam. İşte o yüzden tabii ki sana göre İbn-i Teymiye çıkmıştır, bana göre İmam Maturidi çıkmıştır. Burada sorun değil. Burada sorun olan ki kimin ehl-i sünnetten çıktığını ispat etmek. Bu da bizim karşılıklı oturup konuştuktan sonra varmaya çalışacağımız sonuç olacaktır inşallah. Demin söylediğim sözü tekrar ettiniz. Tamam. Tamam. Bunda anlaştık. Bunda bir sorun. Tamam. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Işte. Bundan anlaştık. Peki tamam. Sizi kucaklıyorum. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Allah'a emanet olun. Siz de. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Görüşürüz inşallah. İnşallah. Allah'a emanet.